بعد ذلك تقرأ له يديه نيار لخم على مواضع الوضوء إتي برب ينجاتيا منام نجار لوات لخي من تيكن غايلي نكو نلين جار لوات تيكن ينجاتيا نلين رخصات دخل الجيم لالسا كرام تفيت جارون تيكن ينجاتيا دفع من التجن لكي ينجات نمرونا أم دينغا كونك في يغ سكونتيني يغل سنغاي لات جناب جيمو دون سانغو مون takaliko nan ni bina an ala anal janabata wal hadatha yartafi'u an kulli 'udwin bil firadi wa huwa khilafun bainahum andax dugi ni istihadath dana takaliko cir buni ci yatu bopam mana tay sode sangu cir bo rax ba passé ko lolu janaba gi takaliko nan mom wala bala dem dal ben lay dem mbati lepp soté lu bari ci fini masala ñu ko brancher ci ni dal yartafi'u an kulli 'udwin bil firadi su ko defé kon motax ki day jappat rek way du sangu wat ndaxte bu jana ba ji xasse taggu ci bi munul del ci kon du sangu wat day jappat lolu nako def bil may ak ndox ma ala ma yam baqi ci nimu yalla nim ko jangale won ni galiko ci lolou wayen wi hitami yene ca raf'ul hadath babun li bunt la buñu jangale ci man lam yejit ci atté ko xani dafa amul alma ando li atém tim kon ni ñi tim muni a wasifati tayammum ak melaw tim ndax te ku amul ndox tim fa ses kon na xam ni ñi tim mu tarjama yar waye ap mu tim ya jibu day war li adamul ma ngir ñak am ndox ci safari ci tukki waaw ñu tambale tukki le pepp ci gaay isa ba mu xade an ya jibamu am ndox ci waxtu yu mu wara julle su xade ñu du ci am ndox ko tima war ci mom wa qad yajibu mun leg leg tim war sax nak ma awujudihi andak am ndox moy igalam yaqdir bamu manul ala masih ci lal ndox ma ci safarin lol bu tukki aw maradin aw hadarin wala bu def ci tey tukki wut ñoom xeyna li maradin ngir febara tax mani'in gu nekk ci mom bon koku kon tim dana war aw wala mu nekk sax masalam marud ku febar ko xam yaqdir dana man sax ala masih ci lal ndox waye liko te japp kon moy walaay jibi dadul am ni yina yulu ho ko jotale iyahu mom ndox ma te mun ko jotal bopam ngir febar liko teye koku bu ragale waxtu passé day tim moy atté o kazalika nak non musafirun kuy musafir kuy tukki ko xani yaqru minhu alma'u ndox ma jage nako sax way na'uhu minhu diko tere ca liko tere ndox ma liko ko tere moy khawfu lu sosen ragal gu mu ragal ay sakki yu fay nek ay band yu nek ci all bi li musafir ci jamono bu dekk ci all yi bu dox ci all man nga dem ba fo xamni ndox mi ay band dana fa ne yo xamni dem fa di jema japp ak yoyu wor mu ragal lolu aw sibain wala ay rabi all yu mu ragal kon lolu dana tax mu wara di waye wa iza ay qanabu wolo al musafiru kuytuki bi wujudil ma'i ci amul ndox fil waqti ci waqtu werna ko ni waqtu balay genn dana ci am ndox koku liko war moy akharana yexe balay timati ila akhirih ba ca muju waqtu ga waqtu muxtar bi su demé ba muxtar mi beug jeex masalan tisbar ci sunu fi dem na ba 4 heures di jot ci beug jot ci te mana gura jot ndox koku nak fofoy ni di muxtar na dal di tim ci tisbar wa in ja isa su khade minhu ci am ndox ci muxtar kon nak tem mana tim fi awwalihi ci ngadelu muxtar ngir yari ngeneel bagn ko raw moy tahara ma'iyya ak awwalul waqt kon na dab bok awwalul waqt gëna xamni taharatu ma'iyya dana ko raw wa in lam yakun sunnatu minhu ci mum el mun xam xam minhu ci ndox ma amu ci xam xam dal man na am man baye am yoy ñoyam fi mum kon na def xal na def moñu atamu tawassutul deng moy kon tayam mu meuna tini fi waxatihi ci digg muxtar na niki waxtu tisbar ser bi nisbati li dhuhr waxtu tisbar to ser ci tisbar ci sunu rew ni nek na ci digg muxtar kon su de tisbar mu jek ba 3 ser jot te mu xamul dana ndox ni du ko am kon fofu dal lañu bëgg mu tini ko wa kadhalika nakunu in khafa su jaqe alla yudrika mu baña jot al ma ndox su waxtu ci waxtu mo musafir bob mu ko tit waye wara jaar mi ngi yakarit an yudrikahu mu jot ndox ma fi ci waxtu don kon na def batay hal bu dug doom rek na dama dem ba 3 heures jot comme ma ngi doon jakk di ragal atte moy atte ki ci xamul dara afoobu ci dara jombal ci na waman tayammamu kutim min haula'i ci ñu wax thumma asaba al-ma'a tabu jot ndox fi waxtu ci waxtu nga doxale fofu ni kon atte ba amna tafsil benen ah mana waman tayammamu kutim min haula'i ci ñu lim ñet thumma asaba al-ma'a ganaw gam am ndox fi waxtu ci waxtu baada am salla ganaw bu julle ba yegal ah koku lu ci bëgg wax ndax dañu naan bu mu bamoti wala na bamoti mu nga doxale fofu khalatini amna tafsil moy lan fa amal marid amma ki gi ñu waxo ni ku febar la alladhi ki nga xam lam yujid amul man yunawiluhu iyyahu ku ko jot li ndox ba moko taxona tim julli ganaw ga faf ci mustar bi mu am ci ndox koku fal yu'id na bab ah saw saw fak mu am nak ay wax yu ñu wax ndax ni ci febar mom ki ñuy baamulo ci waxtu foku fek dafa def négligence touti xawa manquel lu ñu warona taxawel dafa dess motax waye ki nga xani taxawayam dar rebi ci ci kenn du ko soppal baamu ci waxtu kon marit nan la négligence du fees feñ ci mbiram ba tax ñu sopp baamum ci waxtu ci kaw ba mu julle ci digg fa mu julle ci waxtu ba yegal te am kuko am ndox ganaw ga kuko ko jotti xana ni tasawwar man nañ ko set ci malade bo xamni denga kenn nit mana ko ko jox ndoxum japp daana ko jafé torop denga da daan wut ba son lele ko ko jox muy jafé koku de su fekke tay waxtu tisbar jot ni ci mafal mu daldi gis ni mu meena laaj ndox waye mu xamni muxtar tisbar yaana rek mu bañ len ko laaj fa sa sa garder ah yalla def ba mu deme ba ci bir muxtar ma ba muy la fa jeex nak mu jog nak warona japp fof ju sekkul ko ko jox mu dal di tim julli koku dañ ko nan ya def ni licence ndax te yow comme kula ko jox yendul da nga waron ban ko amé ci ngeen muxtar nga dal di def hazm l'ihtiyab moy nga fexé sa dox de waaw kay lolou do nga lañu mëna tasawuré tasawuré li de amma marid bi nga xamni amul yoon nit ñi da daan nekk ci kër gi comme aada bu dee xale yaa ngi feek aywa ñu ñu koy jott ni toujours li mu aada woo daal waxtu wu aajoon taxawee ñu ñuy defal leen na nangam may leen na ndox ñu tànk jox ko kooku li ko war mooy bu demee bay jóg rek laaj su tombeeg nag benn bis tombeeg benn bis ci mbetteel ah ñu su muy war a laajee faf gisatul kenn boobu bis loolu lu mën a am la ci xayaat lu mel na ci aada njabootu biir kër tey suñu jékki woon ba nga xam ni waxtu ñu waa ji tàmmoon ñu di ko ndox ndox jikk na foofee muy waa ji jóge benn xew-xew am mbooloo ma ni biru dem ca seetaan ma aywa nekk ca mu jóg ni ah man tey jaaxle naa man kana ñi ma daan jox ndox ñu tiin julli kooku kenn soppalu ko baamu ci waxtu fokk boobu masala danañ ko tasawur ci côté mu jaanib doon a jaani kon koku febar ku febar koku fal yu'id na bam wa kadhalika makanun al khaif ka jaqun min siba'in ti ay ndang mant ay rabbi all wala sacc bo xamni mom la jaqon moko teewon dem ca lolou mo ko misar ci teeli all yi geegi all yi denga nga xani ragal na ni feteen ba ne geegi ca xur wadey jaq na dem fa dal rabbi all diko fa gañ ke gaynde ge wala sax bandi yu fay teru nit ñi di tile kooku tax mu tiim julli nee na kookootam na baam mu ne ko li ñu waxoon ci marit doom lay dikk. Ndegam def na benn négligence, maanaam mooy amul ñu wóorliku ci sabab di ko tax a tiim wóoru ko. Mu di ko misaal ci waajoo xam ne dafa xaw ragal daal ñaaw njort seen na lu ñuul fa teen ba wala fa dégg ba mu fee day lala ñuul day yu lee yaakaar naa ni lee daal ay sàcc la ma niru wala ay sibaax la ma niru mu daal di ñu naa def lu wóor tiim julli du dëgg. Gannaaw ga ba mu tiimee ba julli muxtaar mi jeexagul loolee mu doon jàq ñuri ko ci xolam mu seen ni ah déedéet waaye waaye le man kat duma doon jàq amul ah kooku wa mooy ki war a baamu looloo ñu gisaas gi dafa waroon balaa tiim nit ba am seen ak lu ko wóor. Waaye su fekkoon ni loolee mu doon jàq du tiitu kese xam ca lu ko wóor la dafa seen ay sàcc wala yu gaynde yu nekk fa teen ba mu xa ñu ne faa dem mu daal di tiim ca njeeb doon waxtu julli ba mu jullee ba yeggal gannaaw ga mu daal di seen ñi mu doon ragal seen aajo mat ñu départ mu seen leen ñu dem ba kooku kenn du ko ni kaay baamu ko ndax kooku deful benn négligence wallahu aalam. Wa kadalika naka noonu almusafiru musafiri alladi ki nga xam ni yaxaafu day jàq allaa yudrikal maa amu jàkk am ndox dégg nga ah ci waxtu ci waxtu weer jow mu yaakaar an yudrikahu mu jot ko ci waxtu ci waxtu kooku dañ ko woon ni sa àtte mooy xaaral ba ci digg muxtaar waaye su gaawtoo def ko ci njël bionu muxtaar nag kooku lañu ni gannaaw ga su ko amee ca waxtu ñu sopp baamoom kooku moom amuñu lenn lu ñu ci jokkaat. Walaa yuciidu du baamu xayru haa ulaai ku dul ñiinu lum maanaa du ñu sopp mu baamu ci waxtu in qaddam wala yusalla deeful julli salaatayn yaari julli farafalit yenn min waxidin ci benn tiim min haulaai ci yii illa maridun lu dul ki feebar ki nga xam ne laa yaqdiru du mën alaa masimaai ci laal ndox li dararin ngir lor di gis ni xii gën a ci yaramam mu xiimin ku ca sax faw kooku day moom lañu may ñu tiim benn tiim pour yaari julli farataam wa qad qiila te it masalam xilaaf la am na ci olama yu ni sax kookood nag yetayam mamu day tiim li kulli salaatin ñeel julli gure ngir benn qaayida rek wala yusalla faridataani bi tiyamu min waxid benn qaayida rek. Wa qad ruwiya riwaaya nañu an malikin jëge ci malik fi man dakara ci ku fàttaliku salawaatin ay julli an yusalliyaha mu julli leen bi tiyamu min waxidin ci benn tiim xanaa loolu kon ba tey ca anam gënu anamu xilaaf gën doon wax ñëw ci loolu war wa tayamumu tiim loolu tam bi saidi taahir wa tayamumu tiim dana ame bi saidi taahir ci place bu laat waxu moom saahid maa zahara ala wajhi ardi mooy lu feeñ ci kanamu suuf kanamu suuf mooy lan wajhu l ardi kat batinu l ardi dong lay muqaabilam kaw suuf si maanaa suuf soo xam ne laluñu dara ci kawam mooy wajhu l ardi min haa ci suuf loolee feeñ ala wajhi l ardi nag moo xam turaab la suufu ordinaire bi nga xam ne boone tibbal turaab jox ma ca la xel di dem aw ramlin wala beeñ ñu am suuf yu rimaal yu weex yu noyoy aw xijaaratin wala xeer aw sabaxatin wala sabaxa mooy suufu tàkk xorom ni yooyu yépp saïd la yadribu bi yadayhi day teg ñaari loxoom al arda ci kaw suuf bu boobaa fa in taallaqa su taqee bihi maa ca loxoo sey un dara loo xam ne bu ko raayoon ci kanamam mu lor ko kon nafadahuma na fëgg ñaari loxo ya nafdan xafifan fëgg gu weef ba xeer yu ndaw yi ci aju woon wala bant yi ci aju woon wadd waaye nag bu ñu wala yamsaxuhuma masxan bu le bu ñu leen masaa bu masaa ba mu sëddee comme nit ñaa ni ñuy def da nga gis ñu xamul di tiim fegg seeni loxo fi suuf daal di ni nii ñaari loxo ya saxas saxas ba mu seet kooku tiimu ñu de ndaxte loolu ci takk moo remplacé ndox te mu ne suñ jullite laaloo ndox tiimlu suma yam saxu top muraajihi ma ci ñoom ñaar wajhu kanamam kullahu lepp masam ak raay hatta yed yadriba suma a suma yadribu gannaaw ga mu tegaat bi yadayhi ci ñaar loxom al abasu fayam saxu yunnaahu mu masa loxo ndeyjooram masa ko bi israahu ak loxo chamoñam bi moy doon aala bi mu koy masaahe yaj'alu muy def nak ci walu ni ko soppe asabi ay yadihi yunna ay barani loxo yusra ay barani loxo chamoñam ala atrafi asabi yadihi yunna ci ciati barani loxo ndey joram summa yumirru top mu yiyal asabi'ahu ay baramam ala zahiri yadihi ci bitti loxo ak bu ndey jor wa zira'ihi ak bitti khasabam bu ndey jor wa qad hanna tafek khawna lunkal lunkalna alayhi chakaw yadu yunna asabi'ahu ay barami loxo ca moyam ndax lolu moy tax mu meuna raxas bitti bi lepp ben yoon su jubale loxo bi ca moy bi xoj dal di redd nga xamni redd yu sew lay xalam massa kon waye su ko xawé deengal nak melni ko ko deggon ñep dana meuna ras massa genn walu yi nga xamni moy bitti loxo hatta yablugha al-mirfaqayn bamu jot ñaari cionce fu may dalu gannaaw ga mu def kaffahu jengam ala batni zira'ihi ci bir qisa khasabam bi khasab moy fi nga xam fe do bank sa khasab mu tafu min tay marfiq yu tambale ca lem kaw cioncom abadan alayhi mi ci ñeblo ko chamoy ba di kontine massa ba ngi massa kon li wax bir khasab hatta yablugha ba ñu jot al qu'ayn ñaari ci jar ñu jëdhi yimna ci loxo ndey joram bi sumay jiri gënaaw go mu dawal bu accé fofu batina dahni bir baramu deuy loxo chamoy nako raaye ala wahi dahni yadhi yunna ci kaw bitti baramu deuy lay jor baramu deuy na raxas mo romam baramu deuy nako massa summa yamsahu top mu massa al yusra loxo chamoy bi yunna loxo lay jor hakaza mashan hakaza kuko do ndirab lokoy def mutlaq mafur mutlaq mashan ka hada al mas هكذا كان محله النصب ثم يم منصوب بالفعل يمسح ثم يمسح اليمنى هكذا مسحا مثل هذه المسح فإذا بلغ الكوع سجت بطي كوع تلوخ تامون بطي مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى كل من دفع دفع كل يوم معنى نياري كفه مسحا تلين مكفه إلى آخر اطراف بس تشاتي بارامي لولو دان ني موي ميلو ني سوب نا سي مسا نديكاي ولو مسح سكون دافا مسا علينا لوخو لي جور دي يسرا تشاموي ولي يسرا مو مسا تشاموي دي يمنا لي جور كيف ما شاء انم كو توبه وتيسر اك نم كو جابنده عليه سي موم واو ابات دال فخنا با متلنا مسا غا المسح لا اجزاه مو دويكو وقد فاته الصفة المندوبة كن وإذا لم يجد صفة أمت الجنوب كير جناب أو الحائض ولا كير رجل مانا كير ونسنجا والفرط دال سو أمولي الماء اندخ لطوري فرسنغو نيني دف تيام مانا يتين ولو وصليات يجل جناو جنك سنو دنيا فإذا وجد سنو أمي جناو الماء اندخ فتتهرى نيني سنغو فرطاق لكو استنغاي لول واه ولم يعيد عبد فخ نسنت لين ني بان ما صلى يا لا وجوبا ولا ندبا كن سنت لين كو كن سوبل لين ولا يتعد لال الرجل واي امراته التي ولا جدرم التي جيغا خاني انقطع عنها دغنا وتشكو دم حيض او نفاس دم رجل ولا دت مرض نينا دوكو منا لال بتطهري تشي لاب غمو لاب دي تومي نيتيم su amé ñak ndox ba tim ji lu bu mu daldi nit tim nak mo ñappam te kon de ba gëna gul la hatta yajda ba ba mu am min al ma'i ti ndox ma tatahharu bihi al mar'atu lo xani jigen ji jabaram jojju man na ci sangu thumma ma ganaw ga mu amit lo xani ci ndox yepp taharani bihi da nañ ci mëna sangu ñom ñaar ñepp ganaw bu ñu andé ni benen janaba du doora xey bami am doole su amé lolu ah nak man nako fofé nak ah su boba ni ah illa li tul ludul yag gu koy lor wa yag day amru misdila wal umuru misdila la haqa'iqa la hududa laha fi anfusiha wa haqa'iqiha fala budda min taqdirha bil ma'ruf ni am ñuko qadara wa qad qadarahu ba'd al ulama' bil yawmin wa qad qala minhum wahid wa hadd tul minhu yansha'u ad darar fa hadduhu yawmayn aw yawm aw وتحده تحده اليومين ان ابي الحسن هكذا كان سامون تيوتي روي ضرر اك حسن راء نون وهكذا وحد طول منه ينشا الضرر فحده فحده يومين ان ابي الحسن ولابن زار ناقلا عن المفيد يوم يوم وليل حده بلا مزيد ام يني اقول في نياري فن وان كترير بين تلا يني نياري وان كاتا كاران تيوتير مو دفني دفركي لنتي جوكلتي لنوا dafa ni du ko mën ànd ak moom lu dul bate mu sangoog ndox foofu laa tegoon ni nee nañu nag lu dul lor gu mën a gu yàggaay gu lor mën a jóge ci moom ci loolu su boobaa nag ah dana mën ko laal ci laabutiin gi rek ñu ni laal gi nag ni muy toll tool kat xamuñu ko ndax mis bi rek la loo xam ne lii danga ko wax lu gudd te fekk daga dafa dang ko bëgg a dendale lu gàtt lu ko gën gàtt rek mbaa nga tudd ko lu gàtt te fekk du dara gudd na ba dee dang koo dendale lu ko sud rek kooku kon amul umurul misbiya la xududa laha amuñu ay xadd yu fikce falaa budda ñu di leen taqdir ci aada ah foofu nag ulama yu taqdir ni guddaay gi ñii ni dana mat ñaari fan ngeen katareel loolu nee na ku ñu wax Abul Hassan ci ulama wu fuqahaw maliki xëy na moom moo wax loolu am ku ñu wax Ibnu Zaara ba tey moom nee na daal déet yow mun walay la tu niki 24 heures daal moom nag doy na ci yàggaay laal su boobaa nag mu daal ñu ci teg wafi baabi jaami salaat nekk na ci buntu jaami o salaat day ñëw ci kanam sey un dara lu bokk min masaaili teemu ñi ci ay masalay tiim xanaa nu xaaru ko ba àgg fa laa biiru góor gi yàlla na ko yàlla fe amunt abul lii bunt la ci attey masx alal xufeyni ci ñaari xuf wala foo ñeel na masxu ci ñaari xuf wala foo ñeel na kii bëgg a julli an yam kii jàpp an yam saxa muraay alal xufeyni ci ñaari xufam fil xabari loolu nag bu dee ci teew tukkiwul mën na ko wa safari ak bu dee ci tukki mën na ko xanaa lu ci bokkul mooy est ce que kuy tukki ak ki toog ñooyam ci limitu masa xuf ci diir bi ñu ni loolu nag lenee nangu am lu dul loolu maanaa mazahib yi dañoo maasewul ci masa xuf est ce que am na limite wala amul limite lu dul su leneen xewee kooku mooy mazhab malik mais amul limite bu fekkee dara xewul ci nelaw xuf bi dara fesuwul ci mbirum waji ludul toj lena di jappat koku amul limit xana farate aljuma di mana farate mana cangu farate di wala sunna julli juma di ni sop mu dindiko pour rahas ay tanki modul lolou day continuer fek ben sart ci sart massa manke wut am ñu ni amna limite yonent may nako ñett fan lil musafir wala muqim yawman wa layla wal katarin wa ala kulli halin mom lañ manna wala ho ñal nako an yamsaha mumasa ala al khuffayn fi al hadar wa al safar ma lam yanzi'huma fe sunni wulen man nay masa koku mazhabu maliki lay jangale kon budé dembu lako solon ba barki dembu te tejle dong di jappata fini koku batay man na continue mom lañu ma lam yanzi'huma fe sunni wulen waye nak bu len sunni nak a ganaw gamu salat koku benen tambali lay don kon na nek ba japp ba nopi solenati bu boba dora ko bi waye nak subi len delu salat di japp nak beug massa ñi ni ko dede wadhalika lolu iza bamuy dagan iza adkhala bu dugale fihi ma cha khufiya rillahi ñaar tank baada an ghasalahuma ganaw bu mu len raxase bi wudo in ci njap mo xani tahillu bihi salatu julli dana ca dagan yani njap mu mat seuk su fekkon ni njap mu ngi len solale julli dagan ca ndax njap mi matagul kon du man su doon da fay sangu da fay japp agalegul jeuka japp safana njap mu jeuka raxas tankam sol khufi yegala njap mi kon du ñu sol khufi mi njap mi ko solale da fa matagul mom kon nak ñak maggi deg nañu ko ci mafhumu wudu un tahill bihi salatu julwa ñu ne ah julli day ñap mu mat lay dagane waye ñap mu sotegul dagan fa hadha ki sol dalam ci gënaaw ñap mu mat alladhi moy ki nga xani ida ahdasa bu toj lay gënaaw ga wa tawada te muy ñap benen yoon masaha alayhi ma mu masati khufu yoy wa illa babu wudu lolu fala do ci masade bu dara amé ni tere massa wahi katir wa sifatu al-masi nalaw massa bi nga xamni mom lañ bëgg ni nit ci diko massahe an yaj ala moy mu def yadahu lakhum alina bu ndey jor min fawq al-khufs ta kaw khufba min tarafi al-asabi'i ta kaw chati barami wa yadahu al-yusra wa yadahu bin-nasbi mana wa yada yadahu mu def tam ab lakhum bu chamoy min tahti zalika tironu lolu chati barami tanki zalika summa yadhhabu top mu dem di masa bi yadihi lokhom mana ñaari loxo ya ila haddi al kahba yi ba ci yamu kay ñaari beti tank fek masa ya na len ba masa ali tisen ba delu ci beti beti tank wa kadhalika nakanun yaf'alu lay def bil yusra ci tanku chamoy non la cey def waye nak tanku chamoy waj al mu def yadahu al yusra loxo chamoyam min fawqiha ci kawam te mu wayul na ndey jor ba min tahtiha ci ronam bu de tanku chamoy nunu day moy jek alu bil yusra ni naka ni rabbi lay def ca chamoñ ba wayaj'alu mudafit yadahu al-yusra loxo chamoñam nak min fawqiha ca kaw sank ba ca kaw chatal khuff ba wal yumna loxo nday jor ba min tahtiha nek ca ron ga nonu nak dana xawa jafé ci suko dede hakay nonoy gëna yom budé tanku chamoñ chamoñ bi loxo chamoñ ba ne ci ciatal xuf ba ci kaw loxo nday jor bi ne ci ron bi ngax ngara la sa ñaari tank massa mu jëm koku day yom dafa am ñu wax geneen anam itam goga nak day jafé nga tanku chamoñ bi nga dem fab loxo nday jor tek ci kaw fab loxo chamoñ tek ci suuf so boko essayé fi mu ne dana la jafé jafé go xani da nga xamni nonu mom du doon anam ga nexa jëfëndiko su ko defé nga dal di ko fay ba delu ci ci nigi risala wala yamsahu dumasa ala tinin ci ban dal wi su fekke dafa da nga ci deug ban mu tak ca bu ko massa ale kon day doon ha'il ni ngay xamé ni so njappé njapp fekk ban tak na ci sa tank nga gawal njapp ma japp ko ba dem ban ba nam fa ndabbe dayut sa njapp momu du bax de waye massa dalit nonu nak su fekkon ban da ciane nang ko dindi ban bu nek fi asfalil khuf khufi ci ronu khufam nako dindi aw rawsi dabbatin wala nefre dabba bu ca tayu nako dindi su de nefre wu lab niki ci lan am yi la jogi it waye da fokk mu dindi ko nak pour massa tank hatta yuzi lahu bamu dañal ko rek mbadu ca massa mo xam da ko dañal bi masxin ci fomp aw ghaslin wala ghas rakhas wa qila amna ñu ne yabda uday tambale fi masx khuffihi ci bi muy mafa khuffam amna ñu ni minal ka'bayn ci lay tambale ci ñaari bit tank yi ñaari loxo yi ñu massa melni ku koy rocci bocci melni kuy summi dal massa ko mu andi ci jëm ci chat ni lolu amna ñu ni nonu la koy defal ñu mu ila atrafil asabi'i ba ci chatti baram ya amna ñu ni non la koy defé defim bi d'accord wañi wul dara waye liñu ko ta'lilé liñu ko sakalé illa li mota fihi shay'un koku nak dana mata corriger muni lutax neena li yalla yesla ngir dañuy bañ su deful nonu xana tambalé ni mu jëkona wax tambalé ca chatal khuf bi massa ñaari loxo yi mu jaar ci suuf jëm ci testen bi ba ak ci yamukaay waqtu tank bi bayyi neñu mu baña def nonu li yalla yesla ngir bañ di joti ila aqbi khufi ba ci tistan khufam bañ ca joti dar lan lu cey joti shay'un leuf lo xani min rutubati ma masaha mangi joge ci toy toy la mu don massa denga min khufihi fihi ci ñaari khufam lo xani min al qashbi ci ay dem alla la joge ay sobe koku dag bobu ta'lil set ko nun xam nga ni ban sax bu ca tafo dang koy dindil def ray daba dang koy dindil bi masin aw ghaslin lolou lañu wax legi sakantuma qashbuna niki ay sobe koku mom bu ca taxé bala ngay xuf dang ko wak mu set nga raxas mu set nga doora mas kon bobu ta'lil atabi bahn mana tambalé ci tissen massa mu genn waxunu ci dara waye nak lim ko ni moy illa bi ta'lil bi nañ ko set dañuy bañ so massa yoon mu jëm kaw le nga massa ale sobe su nekkon ci ronu tank bi mu dem ci tissen bi ñu ni det way sobe si kay mom bu ci nekké bala ngay wax waxi massa di ndiko ba nopp lolu moy li ci ne wa in kana bu fekke dafa ne fi asfalihi charan quf batinun ban fala yamsahu bi massa alayhi ci kawm hatta yuzilahu ba mu dindiko lolu legi lan ko xon waye xam ngeen ni li nu waxon demb borom tere bi ay xale yu ndaw la ko don kilel takrar bi mu ci takrar lene mu tuddu lo xani tudon nako ngir labiram ak jema tarbiya xale ci xam xam lolu moko waral yalla nako yalla fay deng lolu bare na lol ci risala bi babun li bunt la fi awqati salati ci biral waxtu julli wa asma'iha ak sayyidatu amma salatu subhi julli subade fa hiya mom modi as-salatu al-wusta salatu al-wusta bi mu tuddi ci al-quranam suratu baqara ni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta min salatu al-wusta nak gan julli la ndaxam ulama wi day wute nañ ci ba sax julli gune amna ñen ñu ni kat moy salatu al-wusta ndax dafa ne ci digg beccëk niki tisbar wala dafa ne ci digënte guddé ak beccëk niki suba wala denga amma salatu subhi de fa wo mom de as-salatu al-wusta moy julli gi ñu tuddu julli al-wusta gane ci digënte wala ga gën inda ahli al-madina fi wa madina ulama wa madina sahaba ak tabi'in ñoom loolu ñu doon seen japp japp lolé nagit kon daldi doon ciap bu reuy ndax ñoom ñoñe kenn waru leena gëna xam sharia ñoom ñi dekkon ak yonent ci sahaba ak ñeleen wutu ci seen talibe tabi'in wahiya mom salatul fajri waye nak julli yep bu ci ne wax hatta salatu takusan julli takusan salatul asri amna ñu moy salatul wusta koko atam bu nu doon set nak dalilu naql kenn gënu ko deugar dalil ndax yawmul khandaq yonent bi ali salatu wassalam kan mu muy doon war bu gas di wërele medina yawmul ahsab bisba ahsabi kumpulu qabaili kumpulu ci kaw julit ñi bëggona toj dekk ba ci seen kaw té ñu jaq jaq gu tax salman xélalé len de nga ci le xélalé len gas tiwo mana kani bu ri bobu moy xanda kamb gogu ngalew momu ci waxe wala bata ngog bob xalé yi du ngeen ko xam ci wala ngalew mona xanda xede ngalew lay fir ngalew de ci sunu rigol yu re yi ñuy gas ndox mi di ci wal nga sepp ko muy daw day te ubu ñu ko day bu doon ci kaddu wala ngeen bëgg ngalew lay tudd ndax ñun daanañ ko legge dañuy daan ngalewal ay bet bi fet yow batay xamulen lool su ko defé ñu def na xandaq bobu suufu medina ay xéer ak yow dafa deugër yenen bi diko seddale sahaba te ngir ñu dafa jamp dañ ko wara liggey ben bis dal di leen ko seddale digënté bi ñu wara gas nga xamni dañ koy nat meter yi tuuti suñu naté ñaari meter rek jox ko yaari jambar ñu ne ci yendo gas di door lele ñu jot xeer wo xani kenn du ca man dara koku benen affaire la liñ ci wax fokk ñu jëm ko teunk dal khandaq nak bañu yeggé ci yenn xeer wu deugër wu kenn la ta'malu fihi al-ma'abid pik yi ñu yor munu ci dara buñu dooré munu xay fofa mom ñu ne ay amna fi de dana doon yoonu jaaru kay ndax kenn munu ko gas ñu naka pexé ñu yegal ko yenen mu dik ni abal len ma mi'wal bi ñu jox ko mu ni bismillah ni tay safara wi ni khay mu ni gisna madainu kisra mana qusur ar-rum te jibril neena ma sa xet wi dana ko mom de ne ti tay mu ni khay mu ni gisna madainu kisra ci faris jibril neena ma sa xet wi dana ko ganje de nga aywa su ko defé yeufar yey wakante ko ko mësa munafiqi ko ko mësa deg jeex nga mom tit ñu ray ni ci dekk bi tax mu di ñu liggey lo li tay muy wati li ci akote waye lam waxon de sahaba mi mom nañu fofu mu waxon gënaaw ga de ay wa bam ko defé nak ñu nekk ci gas bu metti bobé ba jant su julli wuñu takusan shahid bango kat li ñu taxon di waxango julli wuñu takusan ba jant so yonent bi lolou metti ko ñak julli bi muni shaghaluna an salati alwusta mala allah qulubahum wa buyutahum nara nena yefar yu boni de soxla nañu tay ba talu ñu julli salatul wusta de nga yalna yalla fessal seen xol yak seen kër yi safara ci seen lolou kon dalila ngi bu deugar ni salatul asr ket ñen moy salatul wusta fi ñu japp fu deugar moy ci walu dalilu naql dal modi salatul asr wa ma min salatin illa wa qila hiya salatul usta amul gen julli nak gu farta gu mu don amna ñu moy salatul usta fa awwal waqtiha njel ben waqtu suba nak mom la ñuy xamle dal ak turu monu garon salatul usta rek lolu bokut ak liñ ci doon wax waye njel ben waqto monu itel waqto modi insida'ul fajr fekkuk fajar fenkuk fajar feñu premier leru fajar fofoy premier waqto al mu'tarid gan fajar nak al mu'tarid buy galan day galan ñinal yamin ila shimal yow mi taxaw jëm penku bi de nga day joge mana minal janub ila shimal day joge janub côté sud jëm shimal ganar côté nord sud ak nord waxtu ba moy janub shimal المعترض بالضياء داي غالان اك ليرام في اقصى المشرق تي فغن سوري تا بينكو غي سين ليرو فجر واي داي غالان واي نك لي تي ديس داي متنا سيتلو ذاهبا موي اجد موم لير غا جولي من القبلة جيمي تي قبلة الى دبر القبلة جيم دبر القبلة معنا ردو دا نان تريت جوغي سي قبلة جيم سي غناو قبلة حتى يرتفع بمو يكتيكو فيا عموم متل الافق غخ فجارا غخ لولو من القبلة الى دبر القبلة مبيران غوك مو خامني كو خامني قبلة كعبة جي فيتي وول سي سي جنوب لي دو سام مثلا دوكو ديغ دالاي جاخال نوكو اكسبليكي صاح leru fajar day dem jogi ci qibla jëm ci gënaaw qibla nun fi liñu ci doon deg moy nuni day jogi ci sa nday jor jëm ci sa chamoñ da na rëdd wo xane day jogé côté sud jëm côté nord nun li nga xane suñu qibla ci suñu penku lay la fété fi jant bi jogé fofu la suñu qibla fété nun non non nun li du nu ko man deg ndax nun du joge ci sunu qibla ci sunu janub lay joge sunu sud sunu denga waye ka nekkon ci madina munawara fa mbir mi judo leru fajar day joge ci qibla am jëm duburu qibla ndax su wëlbeuti ko du julli mi ngi jublu sud côté nday jor su ko defee kon fi catal leer gi mu ngi joge ci xiblaam dal di jëm ci gannaawam mooy duburul xibla ñooñu ñoo ko mënoon jégg waaye nag waxin wi aywa ñoom na mu dikke woon ca njël been gal lañu ko fabe rek ndax bu fekkoon ni gannaaw gi dañu ko leeral ni yaani dégg nga yaani min al janub إلى الشمال كون فو واي نيك سي اقطار الدنيا اي لولو دال دي لير في مو لولو موي تعريف ضوء الفجر واخر الوقت موجب وقت هو مودي الاسفار ست صبح البين غبر غلير الذي كان خاني اذا سلم منها سو سلم لي سي جليغا رك بدا دال دي فين hajibu shamsi teggu kor ndek jant ga lol lepp moy waxtu muqtar suba wa ala zalika fala daruriyya li subh wa qad qil budé lolou kon jullu suba amul daruriyya muqtar rek la amna ñu ni waaw waye am ñu ni ulama wi leralat gëna gani ndaxam amna ndax lisfar bu set modi fala muqtar miyam mbo tay bunu masalan so julli won su fajar jotone nga tok fi 40 minutes day dal di leer nañ su ko jandol xam xar kanamam bu ci ab legat nekké sax nga xammiko ndegam du place bu ñu yir lola isfara ngok la fa dalé nak ba jant bi commencé genn moy darori nena wama bayna hadayn lan digenti yar yi xam ngeen waqtun wasi'un waqtu yaatu la ndax fok a peu près heure fukki minute leg leg li mu la wax da cey daldi ag yaatuna kon tiagante bok na ci tiakante lu yaatu lolou lepp rawla ngay julli jant bi fenk ngay wa afdalu zalika limu yaatu yaatu le gën ci lolou awwaluhu moy ndjal ben gede wa waqtu dhuhri waqtu tisbar idha zalat moy bu xate walbatiku wacc dig bop ashamsu jant anka bi di samay wacc dig asaman wa akhadhat kumasi adh-dhillu kar fi ziyadati ci yok wa bu jant xasse wacc dig bop rek kar kumasi yok wa yustahabu defna sop an yuakhara defi yexe ko mom tisbar fi sayfi ci tangut ci tangor wu tar sop nañu ñu yexe ko ila an yasida ba bay yok dhillu kulli shay'in karu lu nek mu yor yokku rubu aho lu tolok rubu am ah kër gune dal ku nek bu fekke ni bant bi taxaw ñaari mètre la nga xaar ba kërru zawalam gi nga xani tuti feñu won na ci lola mola xamalo nitis bar jotna nga xaar ndem dafa tang ba comme bant bi ñaari mètre la nga doli ci lu mat 25 centimètre moy rubu bi mu yok ci gudday kër ndax fekk tangor wi wañi kus la ba'da dhilli ci gannaaw kër lazi nga xani zalat jengar ni kona alayhi ci mo ashamsu jant mana kër gi la xamal ni jant bi wacc na dig bop wa qila amna ñu ni انما يستحب ذلك لولا كان سوبيو كو لودول في المساجد في جاكا ييغا خامني مبولو لاي ام ليدرك غير نا جوت الناس نيت ني الصلاه جوليغا تي بوغو غاوتو وون تانغورو ميتي من نا تخ ا ام نيو تاردي نينيو فوفو لنج كو سوبي نينيو وام الرجل اما بن واي رك في خاصتي نفسه تي جاغلك بوبم تي ويتو بوبم دون koku fal fa awwalul waqt ñeel ben waqtu wi afdalu lahu mo gën ñeel ko balako yaari nga ne la rawando moy fadlul jamaati ak fadilatu awwalul waqt ak nga neelal premier waqtu nga neelal mbolo yep ñak ko kon ñak ben bi di mbolo te am ben bi di ñeel ben waqtu mo gën waqila am nañu ni ndaxam akay amma fi shiddatil har bu fekke taru tangor deug la fal afdalu li gën la ho ñeel kenn ki sax an yubrida musaral tangor wa biha ci julik tisbar mu xaru ba seral tuti tangor wa lolu lutax wa in kana wahdahu donte mom donna lolu lutax li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam ndax yenen dafa wax santane ni abridu bis salati seral len julli julli tisbar bay len ko musedd tuti fa inna shiddat al har nakhtar tangor kat min fayh jahannam mangi bok ci uppu tangoru jahannam gilu jahannam wa akhiru al waqt muju waqtu muhtar tisbar an yasira su muje dhillu kulli shay'in karu lepp laf mislahu tal na mom ci guday lo ñaari meter yinu misale won bant bi de nga kertis barga bo ci dindé lila xamaloni sawal jotna ay wa lu mat ñaari meter yok at ci guday jëm penku lolu neñ fofu la muhtaru tisbariyam li nak soko seton ci ari montar hawalay wer katreer jege ko lol lay don بعد الظل الذي بعد الظل نصف النهار تي غناو كرو ديغ بچنكي wa awwalu waqti al-asr njel benu waqtu takusan nak muxtaram moy akhiru waqti al-asr muju waqtu adh-dhuhr muju waqtu tiswar genu tudni wer 14 heures lay don bu kon lu nek yaram tolli mom wa akhiruhu muju waqtu takusan muxtar muju muxtar ma da xane daroru rekay des pour takusan amatis bar mom bi nu pare ci muxtaram fofa la daroru yom tambale and ak muxtaru takusan neena muju daroru muju muxtaru takusan an yasira su muju dhillu kulli shay'in karu lepp la mislayhi di ñaari kemam kon bantu ñaari meter bi nu déparé won ci misal nga dindi ci li la xamalon ni jant jeng na so ca dol 4 mètres kër gi gudd ba mat 4 mètres ci gudday légui kon boko sété takusan zawal jotna manam dana don hawale 6 heures ci ay tang da waxtu 6 heures waye nak kon bu ci de yoko ko wañiku suñu taqrib yoyu leg momit de yoko ko wañiku yoy ya ba'da dhilli nisfi nahar ci ganaw kéru dig becc waxila amna ñu ni ci walu takusan nak iza istaqbalta su fekke da nga jakarlo ak ashamsa jant ci ngon di set takusan jot nam de do ci ke ci sa kanam wa anta yuqaimun ngay ko taxaw ghayra munakkisin do ko sajj ra'saka sa bop wala muta'tihu do ko jutal xana taxaw bu ju xoc xoc jandok mom xol rek bañ tin bañ def dara neñu bu boba day fa in nazarta suman ya khol ila shams fi jant bu fekke bo xippe jan jëm jant bi rolu jant bi nga gis ko wacc na ba tolok sa beut ndeb boba su fekke waccagul so teenul do ko gis te dafa la dimbul teen bul seug kon bu jakar lok sa beut de nga faqat dakhal al waqt kon waqtu takusan dugna wa in lam taraha sukum muntajis bi basarika ak sa gis falam tadkhul dugagul al waqt waqtu waye nga ni len nak bobu tarif wax deug correctul nga xula basé lutax jant bi ni muy mel ci loli ci bi nga xamé ni becc ak yi day gatt wer wi day jëm côté janu jant bi ak ni muy mel ci tang soyf suñu démé de mois de juin gday nga xani côté ganar la jëm beus becc bi di yag ngon gi di yag koku jant bi day kawé koku bobu ki day daldi wouté jant man na soufé ci ay tang bu bo xippé gis ko tefek takusan jotul dé bu dé ci tang yi loolu yoy jant man na takusan jotna te xeyna sax man nga ko bañ gis bu baaxa baaxa baax bu dé ci juroomi wèr yi nekk ci digg tangor deng ndax amna juroomi wèr yo xani bu dé ci sunu réew mi nu nañ tambale Mauritanie denga jëm ci Sénégal tambale ci digg Mauritanie jëm ci Sénégal ci digg ba juroomi wèr dana am yo xani kéru zawal du fi am lo gis lum tuttu tisbara jot lolu dafa am te moy bu avril qasse beru avril denga waye nak avril weru tubab ñom ibril weru ki bi lay lañuy compter te mom le 14 lay doon ben panam su ko defé juroomi wer dana ci tek manam mars avril dedet mai juin juillet août september wala ba ci yoy yent wer yoy juroomi wer dañu dul am keru zawal jant bi day war dig bop ci rew yi ñu wax su ko defé ñu bi mu xamlé duggelu takusan fi da dul neexa basé dal waye ñoom seen jabonu taqribi lañu mëna def ndax bo yu bari ci natukay yi nak xewagul wa neena wa in nazalat bu jant ba wacce an basarik gëna suufé sa gis nga xani manon bo xitwe sax mëna xol fu lako fete kaw kon faqat tamakkana saxna bu baax dukhulul waqt tadik waqt takusa walladhi li nga xani wasafa malik waxnako mom tudd nako rahimahullah neena anal waqta niki waqtu mukhtar takusan fiha ma nga kontiné ci takusan malam tasfar shams fek jant bi nekul di couleur jaune yaangi ci mukhtaru takusan bu lisrar diké fofa la mukhtar mayam ay waqtul maghrib waqtu timis te moy mukhtaram wa hiya mom salatul isha salatu shahid mom lañu tuddé julik shahid nak julik ko tew danañ ko ko tuddé ci sen aada boba ah yaani lu mu jublu ci shahid al hadir ku tew julik aji tew lañu ko tuddé ay waaw loolu tax ñu tuddé timis julik aji tew te yi ci dess tuddé wuñu ko ko yaani dafa jublu ni anna al musafir niki ki tukki bokku tak hadir koku la yaqsuruha duko wañi wa inma yusalliha dakoy julli ka salatil hadir kom julli kitew ñet rakam yi ken duko wañi ci safar lolu ñu fof ko tudde julli ku tew koku wala mu ci doon wax nak fa waqtuha waqtum khurubu shamsi moy sawu jant ba rek bu jant bi duggo ba pegg ba fete won kaw a gisato ko timi sangok fa iza tawarat sulaqo mom jant bil hijab ci kiray li te moy suuf sila ko laq wajaba dal di war salatu julli la tuqaru duñ ko yexé walay talaha ñeluko illa waqtun wahid ludul ben waqtu te bu gatt la ciamta layal lo meuna julle ñett rakka gannaaw lo defé sharti julli te koku nak man nga julli ba selmal leer ga mel namu melon di leeru beccëk waqtu salati al-atabati waqtu julli marakh wa hiya mom atamana moy salatu al-isha'i julli ga a muninak wa hadha al-ismu turwidi ga isha'unak aw la mo gën yal ndax nonu lako al-quran tudde fi qawlihi wa min ba'di salati al-isha'i salasu awrat neena waqtu moy ghaibubatu shafaq saduk shafaq شفق لن لا والشفق شفق نك الحمرة موي خنق خنق با الباقية بيدس في المغرب كي صو من بقايا شعاع الشمس بوك تي ديسي تي تيانيرو جانت خنق خنق يويو تيانيرو ديسيتو لمييري جانت بوبو موكو مو وارال مارخ سي دي خنق تي كوتي بوبو neena bu nit jekke ba xonk xonk yoyu raf ci guddi yako amone koku ge jotna fa iza lam yabqa bu desatul fil maghribi ci timis sufratun couleur jaune bu bok ci lumière jant wala humratun bi jegeni xonk xonk bu bok ci lumière jant faqat dakhala dugna al waqtu waqtu wa lolou day so a peu près 1 heure de temps bu mat ci gannaaw sowu jant rek nga daldi gis lolou daldi am ولا ينظر ديس الخار الى البياض كي ليراي ويخاي باي في المغرب كي سو واي مغربي نيتي مغربي في بوكو كين فيري تيميس داخ تيميس وقتو لا سو نا مكان لا كوتي لا منغا كو جوخاني تيميس كولا نون جوخانيال مكو منغا كو جوخاني منو جوخاني تيميس داخ وقتو لا مغرب بمعنى تيميس وقتو لا مغرب بمعنى سو كوتي لا جهه لا مكان فذلك لولو وقت لها وقت لا نيال تيمس الى جيلا وخ الى ثلث الليل لود با سي ثلث غدي بو جك مانام تي لومات نيتي هر تي ين غدي با نيتي هر اك لف تي ين غدي دين تي غناو بو جي جوتي لولو نك بو نكو وخ mimman yuridu ta'khiraha ci ko xamni dafa bëgg yexé julli geeli soxlin ngir soxla ko waral Thank you.